kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 sierpnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zmarła 8. osoba zakażona legionellą. W Rzeszowie od dziś dezynfekcja wodociągów. O możliwych prowokacjach rosyjskich rozmawiali goście śniadania w Trójce. Ruszył Airshow Radom 2023. Na miejscu jest nasz reporter. Na Podkarpaciu rośnie liczba przypadków zakażeń legionellą i ofiar śmiertelnych bakterii. Zmarła 8. zakażona osoba. Pacjent był obciążony chorobami przewlekłymi, mówi rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie Andrzej Sroka. W Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie zmarł pacjent leczony onkologicznie. Była to osoba starsza, pochodziła z powiatu rzeszowskiego. W sumie jest to 4. osoba, która zmarła w szpitalu na legionellozę. Wzrosła również liczba osób chorych. Wczoraj podawaliśmy, że jest to 20 osób, a dzisiaj 28 osób. Z wczorajszych danych sanepidu wynika, że z powodu zakażenia legionellą hospitalizowanych było 113 osób. Nie ma jeszcze pełnych informacji z dzisiejszego poranka. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie przeprowadzi dziś i jutro dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej miasta oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej. Jutro mają być znane pierwsze wyniki badań próbek wody pobranej z wodociągu. Przyczyny zakażeń legionellą sprawdzają także funkcjonariusze ABW po to, aby wykluczyć ewentualne celowe działanie. Wczoraj wieczorem nieznany sprawca nadał sygnał radiotelefoniczny wstrzymujący pociągi w rejonie Szczecina. Utrudnienia trwały do 2 nad ranem. O tych incydentach rozmawiali goście śniadania w Trójce. Zgodzili się, że za tymi sytuacjami mogą stać Rosjanie. Prowokacje rosyjskie mogą się powtarzać, mówi Bartosz Kownacki z PiS. Możliwość środków i pomysłów, jakie może nasz przeciwnik, myślę o Rosji, wzrożyć, jest tak duża, że pewnie będą takie ataki, których nie będziemy w stanie się uchronić. Rosyjskie służby mogą wykorzystywać tę sytuację do swoich celów, twierdzi prezydencki minister Paweł Szrot. Nawet jeśli obce, nieprzyjazne służby nie mają w tym nic wspólnego. Oczywiście tutaj działania naszych służb specjalnych są konieczne, ale nawet jeśli one wskażą, że to ma zupełnie naturalny charakter, niezwiązany z wrogą działalnością, to nie znaczy, że ośrodki nieprzyjazne Polsce nie mogą tej sytuacji wykorzystywać dla swoich celów. Instytucje państwa muszą sprawdzać takie sytuacje, dodaje Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Instytucje państwa muszą sprawdzać, muszą wiedzieć, muszą się interesować. Ważne, żeby to było robione na poważnie, nie propagandowo w Polsce. To znaczy, żeby używać instytucji państwa do tego, że obywatel wiedział, że jest zaopiekowany. Nie wiadomo, jaka jest sytuacja w Rzeszowie od strony tego, jak się zaczęła ta epidemia. Wiadomo, że władze samorządowe przy współpracy władz rządowych, wojewody walczą. I bardzo dobrze. Teraz chodzi o to, żebyśmy zidentyfikowali początek całego tego procesu, bez względu, jakie on ma charakterystykę. O incydencie na kolei powiadomił służby, w tym ABW i policję. Nikomu nic się nie stało. Rozpoczął się pierwszy dzień międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow Radom 2023. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Niezwyciężeni w przestworzach i biorą w niej udział piloci oraz drużyny z 18 krajów. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawid, dzień dobry. Opowiedz, jakie atrakcje czekają na widzów. Właśnie rozpoczyna się uroczysta ceremonia otwarcia. Za niespełna godzinę zacznie się pokaz samolotów historycznych, konstrukcji polskich i zagranicznych. Następnie przed południem widzowie zobaczą desant powietrzny, a tuż po nim podniebną paradę w wykonaniu aż 65 maszyn. Jak mówił dyrektor pokazów, generał brygady Grzegorz Ślusarz, uczestnicy mają też możliwość obejrzenia części samolotów z bliska czy spotkania z najlepszymi pilotami. Zespoły są bardzo wyselekcjonowane i z najwyższej półki, ale co jest szczególne w tych pokazach, że można po takim pokazie podejść do pilota, porozmawiać z nim, zapytać, dlaczego wstąpił, dlaczego ma taką pasję, a nie inną, dlaczego kocha ten zawód. Na bramkach Airshow w Radomiu widziałem spore kolejki. Bilety w sprzedaży internetowej na dziś zostały już wyprzedane, ale są jeszcze wejściówki na niedzielne pokazy.

tej strony dźwięku. Dzień dobry Państwu, mamy 9 minut po godzinie 10. Najbliższe 3 godziny spędzimy wspólnie, więc zapraszam na to sobotnie przed i po południe. Pozwolę sobie tak szybciutko nakreślić ramy tego, co będzie nas czekało w Trójce przez te 3 godziny. No przede wszystkim podsumujemy sobie to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, a wydarzyła się 73. lista przebojów Trójki. Sprawdzimy, jakie piosenki są najpopularniejsze teraz po obu stronach oceanu, więc na rynku amerykańskim i na rynku brytyjskim. Kilka bardzo ciekawych muzycznych dat przyniósł nam powoli kończący się tydzień. No i będziemy łączyć się z Radomiem, gdzie dziś zaczynają się pokazy lotnicze. No więc na pewno będziemy Państwu zdawać relacje z tego, co tam się dzieje. Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Ja nazywam się Tomasz Miara. No to może zacznijmy od miejsca pierwszego w 73. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Kolejny raz na samym szczycie wylądowała Anita Lipnicka i jej Amsterdam. Polskiego Radia. Przypadkowo The Clash w trzech stronach dźwięku w trójce, bo w tym tygodniu obchodziliśmy rocznicę urodzin postaci, bez której The Clash prawdopodobnie w ogóle by nie było, już na pewno nie miałoby takiego kształtu, jaki znamy. Joe Strummer, rocznica jego urodzin, gitarzysta, wokalista, autor tekstów, no przede wszystkim ojciec, założyciel zespołu The Clash. Trzy strony dźwięku w trójce, jak już wspominałem, 73. notowanie listy jest za nami i mogą Państwo zobaczyć, jak to się wczoraj poukładało, wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Co tam na Państwa czeka? No wiadomo, 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. To 73. wydanie listy i ta 20 z notowania przyniosła nam 3 nowości. Postaram się te 3 nowości Państwu na pewno dziś do godziny 13 przypomnieć i odświeżyć. Jedna z nich to już dobrze znany pewnie duet, który współpracował ze sobą, czyli Smolik i Kev Fox, Smoke and Mirrors. Nowość na miejscu 20. Program Trzeci Polskiego Radia. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes. You told me you were bad, bad news. You called him crazy. God, I hate the way I called him crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. Zgodnie z tym, co Państwu obiecałem, w trzech stronach dźwięku w trójce sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze po obu stronach oceanu. Teraz ta miejscówka bliżej nas, czyli Wielka Brytania i zestawienie najpopularniejszych singli. Miejsce trzecie, to czego słuchaliśmy przed chwilą, Olivia Rodrigo i jej Vampire. Będziemy jeszcze wracać do tego brytyjskiego zestawienia, a jeszcze w tej godzinie myślę sprawdzę, jak to wygląda na liście Billboardu, a więc najbardziej popularnych singli w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem dziś Radiowa Trójka gości w Radomiu, gdzie po kilku latach przerwy wróciło Air Show. Pokazy lotnicze, które przyciągają tłumy. Organizatorzy spodziewają się, że przez 2 dni płytę lotniska na Sadkowie odwiedzi nawet 100 tysięcy widzów, a to, co można podziwiać, to między innymi akrobacji, i to nie tylko dużych wojskowych samolotów, ale też mniejszych, sportowych, a także śmigłowców. Co ciekawe, akrobacje cieszą się sporym zainteresowaniem i na takie szkolenia trafia coraz więcej osób. Postanowił o to właśnie zapytać Kuba Witkowski, który jest na miejscu w Radomiu, a miał nie byle jaką okazję, bo spotkał 10-krotnego mistrza Polski w akrobacji, pilota Roberta Kowalika. Co decyduje o tym, że jest aż takie duże zainteresowanie akrobacjami? To jest moda na to nastała? Ludzie szukają emocji? Ciężko mi powiedzieć. W 97 roku, kiedy ten samolot był pierwszy w Polsce, ten samolot właśnie typu Extra, w tej chwili mamy około 27 samolotów w Polsce Extra plus kilka innych też akrobacyjnych. Więc zobaczmy na skalę. Samolot, który kosztuje ponad 2 miliony złotych i jest bardzo, bardzo specjalistyczny. No możemy powiedzieć, że jest to taka zabawka, tak, bo nie jest to samolot uniwersalny, taki, żeby można było się swobodnie, mówię, tanio przemieszczać z punktu do punktu. Ale myślę, że możliwość właśnie przemieszczania się w trójwymiarze, bez żadnych ograniczeń, z dużymi przeciążeniami, z dużą prędkością dochodzącą do 400 km na godzinę, to powoduje, że no, być może część z pilotów akrobacyjnych potrzebuje tej właśnie adrenaliny tego typu i decyduje się na właśnie szkolenie w akrobacji. I co to są za ludzie? Bo pan ich poznaje. To są piloci komunikacyjni, to są piloci aeroklubowi. Coraz więcej osób jest jakby początkujących, czyli zaczęli gdzieś latać na samolotach, zobaczyli na pokazie właśnie takie wyczyny akrobacyjne i postanowili, że być może dla nich to też będzie właściwa droga. Oczywiście pilotów komunikacyjnych też mamy wśród gronie naszych tutaj pilotów, także no, skala jest bardzo duża. No, przeszkodą dużą jest oczywiście bardzo duże koszty zakupu i utrzymania tego samolotu, więc no, nie każdy sobie może na to pozwolić. Czyli to jest takie hobby dla ludzi, którzy na przykład gdzieś tam zrobili karierę w jakiejś zupełnie innej profesji i szukają możliwości spożytkowania tych pieniędzy, które zarobili. To jest jeden z tych sposobów? Myślę, że tak. Część chyba chciałaby spełnić swoje życiowe marzenia w zakresie właśnie lotnictwa. Wydaje mi się, że latanie gdzieś właśnie po trasie przemieszczania się jest zbyt monotonne i można powiedzieć nudne, więc szukają jakby poszerzenia zakresu odbioru z bodźców w zakresie właśnie akrobacji. Natomiast no tu, jeżeli chodzi w ogóle o sport, tak? Aeroklub Polski, no liczymy na to, że też bez wsparcia tutaj Ministerstwa Sportu, no ta dyscyplina sportu jakby nie będzie mogła się super rozwijać ze względu na duże koszty, więc trochę nam brakuje tutaj samolotów i oczywiście pieniędzy na trening. Z pilotem Robertem Kowalikiem, 10-krotnym mistrzem Polski w akrobacji, rozmawiał Kuba Witkowski, a my zapraszamy Państwa do Radomia. Dziś jeszcze mnóstwo atrakcji, a wieczorem po zmroku także specjalny pokaz z użyciem pirotechniki. Jeśli ktoś nie może być w Radomiu, zachęcam do zaglądania na portal Polskiego Radia i do mediów społecznościowych naszych. Tam specjalna i jedyna transmisja na żywo ze wszystkich pokazów. Do Radomia na pewno jeszcze będziemy wracać, żeby sprawdzać, co tam się ciekawego dzieje. Ja natomiast zerkam na stronę lptpolskieradio.pl, czyli na podsumowanie 73. wydania listy przebojów trójki. Wspominałem o tym, 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Jedna z tych propozycji to piosenka, którą dla Państwa wybrała Justyna Grabasz, a więc moja koleżanka z redakcji muzycznej trójki. Piosenka, która idealnie wpasowuje się w to, co dzieje się za oknami, Birdie Rain Catchers. The weight of the world was a feather. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku w Trójce. Obiecałem Państwu, że będę przychylnym okiem zerkał do kalendarza muzycznego, bo ten tydzień przyniósł wiele fantastycznych dat, obok których absolutnie obojętnie przejść nie można. No to pochylmy się teraz nad dwoma jubilatami właśnie z tego tygodnia. Pierwszy z nich właśnie przed chwilą dla nas zaśpiewał Tomasz Lipiński. Obchodził w tym tygodniu swoje urodziny. Fantastyczna postać, wokalista, gitarzysta, współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys czy Tilt. A 6 lat młodszy od Tomka Lipińskiego jest Roland Jamie Orazabal de la Quintana, czyli ten drugi z duetu Tears for Fears. To nazwisko pewnie Państwu coś sugeruje. Piosenkarz jest pochodzenia hiszpańsko-argentyńsko-brytyjskiego. No to w takim razie w trzech stronach dźwięku w Trójce. Happy birthday to you, Mr. Roland Orazabal, Tears for Fears. Trzeci Polskiego Radia. Jedna z propozycji 73. wydania Listy Przebojów Trójki, czyli piosenka, która chciałaby znaleźć się w notowaniu, ale czy się znajdzie, to za Państwa proszę głosować lpt.polskieradio.pl. Ten tydzień przyniósł 40. rocznicę ukazania się albumu Depeche Mode zatytułowanego Construction Time Again. Zdecydowanie największym przebojem na tej płycie jest Everything Counts, ale ja wybrałem coś zupełnie innego. Depeche Mode w trzech stronach dźwięku w Trójce po raz pierwszy. You bet your life it ends.